Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni handlarze dopalaczami zatrzymani w Łódzkiem. Po ostatnich śmiertelnych zatruciach tymi substancjami złapano 6 dilerów. Trzy bomby z Kołobrzegu jadą na poligon. Oprócz niewybuchów saperzy znaleźli zatopione w morzu śmieci. Ponad 300 skarg na pracodawców po ostatnich upałach. Za chwilę sprawdzimy, na co zwracali uwagę pracownicy. Policja w Łódzkiem wyłapuje kolejnych dilerów dopalaczy. Zatrzymanych 6 kolejnych osób, z których 3 zostały już tymczasowo aresztowane, a 3 zostały oddane pod dozór. Mówi Anna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji. W Łodzi działa specjalna grupa policji powołana do walki z dilerami sprzedającymi dopalacze. Powołano ją po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia w Łodzi i Bełchatowie zmarło 10 osób, a mundurowi zatrzymali 9 handlarzy. Śledczy nie zawsze ujawniają też informacje o zatrzymaniu handlarzy, bo mogłoby to wpłynąć na śledztwo. Tak naprawdę jeszcze przed tymi zgonami dochodziło do wielu zatrzymań, nawet tymczasowych aresztów, o których nie mówiliśmy, nie upublicznialiśmy tych informacji, bo każde takie pojedyncze zatrzymanie traktujemy jako jedno ogniwo większego łańcucha, które ma nas doprowadzić do osób zajmujących się produkcją tego typu środków, sprowadzaniem ich do kraju. No, krótko mówiąc, tych osób, które czerpią największe korzyści finansowe z tego procederu. A podczas ostatnich zatrzymań policjanci przejęli sprzęt do produkcji dopalaczy. Niektórym zatrzymanym grożą kary do 12 lat więzienia. Koniec akcji wyciągania bomb z wody przy plaży w Kołobrzegu. Mieszkańcy Podczela mogą już wracać do domów, a turyści mogą wracać na leżaki. Wydobyliśmy już wszystkie obiekty z toni wodnej. Wyciągnęliśmy finalnie 3 bomby lotnicze oraz 2 obiekty, które były nieznanego pochodzenia i finalnie nie okazały się bombami lotniczymi. Była to kotwa betonowo-ceglasta z elementami metalu oraz spłaszczona opona ze złomem, najprościej mówiąc. Mówił Jacek Kwiatkowski z Flotylii Obrony Wybrzeża. Przez te śmieci prace saperów się przedłużyły. Bomby z czasów II wojny światowej znalezione w weekend są teraz w drodze na poligon. Krajową 11 znowu można przejechać, otwarto też plaże w Kołobrzegu. A teraz w serwisie Trójki ponownie emocje przywiezione z Berlina razem z 12 medalami. Przed południem biało-czerwoni wylądowali w Warszawie po udanych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Na spotkaniu ze sportowcami była nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi. Witał ich m.in. minister sportu i turystyki Witold Bańka, który podkreślał, że wykonali fantastyczną pracę dla polskiego sportu. No to jest absolutnie historyczny wyczyn. Śmiało możemy mówić o tym, że mamy złoto reprezentację, mamy wspaniałą reprezentację. Adam Kszczot został pierwszym 800-metrowcem w historii, który zdobył 3 złote medale Mistrzostw Kontynentu z rzędu. Zapowiadałem już w zeszłym roku, że muszę tą tekturową torebeczkę na medale wymienić, bo się już nie mieszczą. I tak chyba będzie ten ruch w tym roku. Justyna Święty-Ersetic w ciągu kilkudziesięciu minut zdobyła w Berlinie 2 złota w biegu indywidualnym na 400 metrów i w sztafecie. Te mistrzostwa były spełnieniem moich marzeń. Teraz sportowcy mają chwilę na odpoczynek, a później przygotowania do kolejnych występów, w tym najważniejszych, przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Dosze i Igrzysk Olimpijskich, które za 2 lata odbędą się w Tokio. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Niedostarczenie pracownikom zimnych napojów w czasie upałów to jedna z głównych przyczyn skarg na pracodawców składanych do Państwowej Inspekcji Pracy. Do tej pory wpłynęło ich ponad 300, powiedziała nam Danuta Rutkowska z PIP. Jeśli temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza na wolnej przestrzeni i 28 stopni w pomieszczeniu, w którym wykonujemy pracę, pracodawca ma obowiązek zapewnić zimne napoje. Pracownicy skarżyli się też na temperaturę w firmach. Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, która by zwalniała nas z pracy. Osobom, które wykonują pracę na przykład na budowach, pracodawca ma obowiązek zapewnić 90 litrów wody na każdego pracownika dla celów higienicznych, jeśli w pobliżu nie ma dostępu do wody wierzącej. I pracownicy powinni o tym przypomnieć pracodawcy. Jeśli to nie pomoże, wtedy mogą złożyć skargę do jednego z oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy. Autorzy skarg nie są ujawniani, chyba że sami wyrażą na to zgodę. Brytyjczycy o pochodzeniu azjatyckim są bardziej religijni i konserwatywni od reszty społeczeństwa. Takie wyniki przynosi badanie przeprowadzone dla mediów publicznych w Wielkiej Brytanii.

zwyczajnie. I żyć, tylko żyć. Kochasz mnie. To jakieś biedne. Delikatnie. Nie tak. No nie tak. Żaden grzech i żadna strata. Pokupić się i cóż. To ludzka rzecz. To moja rzecz. Nie strasz mnie. Chwila jak oka błysk i będzie tak jak chcę. Nie zmusisz mnie, nie zmusisz mnie. Wiem, że już mogę. Pozwól, że powiem. Podczas wakacji spotykamy się w poniedziałkowych tonacjach i podsumowujemy dany weekend na męskim graniu. No to, to też takie spotkanie otwiera nam trochę możliwości, żebyśmy pospekulowali, pogdybali, co się może stać na przykład w kolejnej edycji. Ja tak sobie myślę, zresztą nie od dziś, nie jest to jakiś specjalnie oryginalny pomysł, bo on się nie zrodził. Eureka z rana i nie obwieszczam go Państwu wszemi wobec. To już jest rzecz, którą ja w sobie noszę od jakiegoś czasu, że na jubileuszowej edycji za rok, w 2019, na męskim graniu chciałbym zobaczyć i usłyszeć Tomka Makowieckiego. Tak grał z zespołem No No No w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Obsesji 22 maja 2010 roku. Polska Szkoła Dokumentu przed chwilą. A to jest jego najnowsza piosenka. Zdali się najdłuższym pod całunkiem w Polsce. Agnieszka Łukasiewicz przed chwilą zapytała mnie przez słuchawki, jak było w Gdyni na męskim graniu. Droga Agnieszka, drodzy Państwo, no między innymi było tak, że to przyznam po raz pierwszy podczas tegorocznej trasy w poniedziałkowych audycjach, że prowadzący dał się porwać i po występie Jareckiego na małej scenie, ponieważ ten występ mu się tak jakoś skojarzył pozytywnie, z pozytywną energią, poprosił, żeby wszyscy zgromadzeni pod dużą sceną przybili sobie piątki. No i tych piątek było kilka tysięcy, jak się zdążyłem szybko zorientować. I droga Agnieszko i drodzy Państwo, w związku z tą piosenką, którą przed chwilą usłyszeliśmy, gdybym ja to słyszał na męskim graniu 2019, no to jak prezenter powinien zareagować na utwór Najdłuższe pocałunki w Polsce? To już zostawiam Państwa wyobraźni. Tomek Makowiecki, bardzo mi się ten utwór podoba, czekam na nową płytę i czekam na jego pojawienie się na koncertach. Uwaga, uwaga, tymczasem... Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tymczasem mamy konkurs i będzie można wygrać wejściówki podwójne oczywiście na koncert w Warszawie, ten najbliższy. Jeszcze dwa koncerty, dwa przystanki tegorocznej trasy męskiego grania. Warszawa i finał w Żywcu. Proszę Państwa, 73533 to jest ten numer, który proszę wykorzystać teraz, pod który proszę przesyłać swoje propozycje. Zawsze jak Państwo proponują tytuły, nazwy, hasła, to się robi jakoś tak cieplej na sercu. Zawsze to są propozycje twórcze. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Proszę sobie wyobrazić, że oto w przyszłym roku ukazuje się taka płyta zawierająca wszystkie single męskiego grania do tej pory. I ona nie jest zatytułowana ani The Best Of, ani Greatest Hits. Jak jest zatytułowana? To jest zadanie dla Państwa. 73533, koszt jednego SMS-a. 3,69 zł brutto. No i czekamy do godziny 14.40 na propozycję. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No dialog z realizatorem to jest podstawa. Nie będę Państwu może na razie mówił, co Agnieszka zaproponowała przed chwilą na tytuł. Ale rozumiem, że to poza konkursem. Kto wystąpił w Gdyni? Oj, moim zdaniem to był bardzo udany występ. Jest taka ławka w samym sercu parku, gdzie przesiadują niedzielę suszone śliwki z dłońmi w koronkach, w brązowych paltach, pod wspólną parasolką schowane przed deszczem kasztanu.

i nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać rzecz im wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal, siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. To dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był pod zegarem tym w mojej fabryce starej. Co rok ponad plan normy wyrabiałem. Teraz trzeba się wytruć, by rodzinę utrzymać. Nie mogłem po pracy jeszcze nad nimi czuwać. Wysokiej sądzie powtarzam, nie uwierzę, że mój młodszy syn, choć narkotyków sam nie bierze, sprzedaje ich w mieście ludziom bardzo młodym. Przecież kiedyś wygrał ping-ponga zawody. Nie wierzę też, że do szkoły przestał chodzić 3 lata temu. Przecież mówił mi, że chodzi, świadectwa nie widziałem. Powiedział, że zgubił, po pracy sił nie miałem, aby z nim pomówić. Moja żona bezrobotna, obiady gotuje. Kiedyś zarobał się wszystkich na jaskierni, głosuje dziś. Lepiej kiedyś było pani sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 28 lat pod tym zegarem. W wysokiej sądzie ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z samochodami drogimi, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać radzić wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal, siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. W oryginale Kazik na żywo, a później Męskie granie orkiestra 2017 z Moniką Brodką. Inaczej, z Brodką, bo tak artystycznie o niej mówimy, na wokalu. Tata Dilera, Hard Zone. Zresztą to był singiel z płyty wydanej przez Polskie Radio Męskie Granie 2017. No i powitaliśmy ją, właściwie orkiestra męskiego grania w tym roku ją powitała w Gdyni w miniony weekend, kiedy zaśpiewała brawurowo utwór Szare Miraże zespołu Manam. Proszę Państwa, konkurs trwa. Proszę twórczo spróbować zatytułować składankę wszystkich singli męskiego grania, która na przykład mogłaby się ukazać w związku z dziesięcioleciem tej trasy koncertowej w przyszłym roku. Jaki to mógłby być tytuł? 73533. Czekamy na propozycję pod tym numerem jeszcze przez 8,5 minuty. Tymczasem słyszeli to Państwo w sobotę w popołudniowej naszej audycji Myśliwiecka 357, nadawanej z Gdyni. Lech Janerka, Anna Gacek z nim rozmawiała, no a później ja próbowałem go gdzieś, przepraszam za ten kolokwializm, dorwać ze sprzętem reporterskim. Po koncercie, kiedy już było po koncercie, wiadomo, że teren koncertowy to jest taki takie miejsce, gdzie wszystko dudni. Tam się dzieje życie po prostu. Niektórzy śpiewają, co będzie pewnie słychać podczas tej krótkiej rozmowy. No ale ci, którzy nam nie odmawiają rozmowy, to nam nie odmawiają rozmowy. Można zapytać o wrażenia. Bo zagraliśmy, właściwie artyści młodzi zagrali dla Lecha Janerki hołd, tribut. No i zapytałem o wrażenia po tym koncercie. No jest mi bardzo miło i w ogóle ja jestem gościem, którego bardzo często zapraszają, żeby coś tam zaśpiewał i tak dalej. Ja tego nie potrafię robić. Nie jestem w stanie się nauczyć, czyli poza tym nie potrafię wejść w czyjąś skórę, albo nawet nie potrafię próbować tego zrobić. Paraliżuje mnie sama myśl. Dwa razy w życiu zaśpiewałem nie swoje piosenki publicznie. Wagleskiego zaśpiewałem. Późno już i wieje zimny wiatr i zespołu raz, dwa, trzy. Smutną piosenkę o dialogu z Bogiem. Męczyłem się. W obu przypadkach totalnie, ale byłem zobowiązany jakoś tak, więc odrzuciłem szereg bardzo fajnych propozycji, bo nie potrafiłem w to wejść. No. Jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy biorą na warsztat coś i potrafią to zrealizować. Podobało ci się? Podobało mi się, tak. Podobało mi się. Dziwne podejście. Przede wszystkim wpędziło mnie w taką przedziwną melancholię, bo co piosenka wracałem jakby do dawnych czasów, przypominałem sobie, jak budowaliśmy te utwory, jak one powstawały i tak dalej. Będę trochę na siłę to już robił, może ci się nawet to nie spodobać, możesz mi za to, no krótko mówiąc, postawić do pionu, ale ponieważ ja o tym bardzo często mówię przez radio, za każdym razem, kiedy gram twój utwór, a gram często, ale powiedz wreszcie coś ty. Doniesiono mi, skądinąd wiem, że 3 teksty masz gotowe na nową płytę, co zresztą jest szansa, czy jej nie ma? Jest szansa, ja muszę tę płytę zrobić. No już w tej chwili to jest po prostu tak, zrobiłem 3 teksty i w tej chwili właściwie już powinienem nagrywać wokale. No i ja też czekam, bo to w ogóle dziwne. To jest jakiś taki przełom w życiu, że ja nigdy nie myślałem o pisaniu tekstów, zawsze się same pisały. Bardziej się zajmowałem muzyką niż pisaniem tekstów, a w tej chwili się okazało, że to jest jakiś tam problem, no ale od tego są problemy, żeby z nimi powalczyć trochę. Walczę. Walczę. To dobrze. Dobre słowo na koniec. Czy mu się to spodoba, czy nie, to powiem przez radio. Nie odpuścimy tematu tej nowej płyty Lecha. Lechu, pamiętaj o tym. Teraz właśnie on. Nijak się

chcą, by w końcu to się stało? Kiedy już parszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić? Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Jak to jest? Nagrać tak naprawdę jedną taką płytę, no nagrali dwie, no ale jedną taką płytę i przejść brawurowo do historii i co więcej, znaczyć w tej historii bardzo wiele przez tyle lat. Klaus Mittwoch, to przed chwilą w sprawie tego koncertu hołdu dla Lecha Janerki podczas męskiego grania w Gdyni, to jeszcze będziemy się odzywać, będzie to słychać w niedzielę w paśmie koncertowym po godzinie 19. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Podziękowania przy okazji dla Wojtka Urbańskiego, Mamuta i Agima Dżelili, że ten trzon muzyczny, ten pień muzyczny przygotowali właśnie w ten sposób. No i jeszcze dla wokalistów, którzy w tym hołdzie wzięli udział, ale o wszystkim Państwu opowiem i to przypomnę w niedzielę. Zawsze się pamiętam, rozstajemy z Lechem od kilku lat w rozmowie, jak się zobaczymy słowami, no to Lechu, no to ja czekam na pierwszy utwór z tej nowej płyty, a on zawsze mówi, to jak go będę miał, to do ciebie zadzwonię, także już. No i mam nadzieję i za każdym razem tak sobie myślę, może to tym razem. Lechu, bardzo gorąco pozdrawiamy, bez względu na to, czy to zrobisz szybciej, czy wolniej, zawsze, zawsze w Trójce będziemy po twojej stronie. Za kwadrans godzina 15, proszę państwa, to za mniej więcej 5 minut ogłoszę wyniki konkursu, jeśli chodzi o wejściówki do Warszawy na koncert męskiego grania, a tymczasem jeszcze dwa konkrety. No, nazwijmy to męskim graniem również. Roll. to po to, żeby nie zapominać o tym, że Trójka, no, między innymi rock'n'rollem stoi The John Spencer Blues Explosion i Guns N' Roses przed chwilą. Rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No i deszcz propozycji się okazało, że dostaliśmy od Państwa za każdym razem, zresztą tak się dzieje w tym roku, jak mogłaby być zatytułowana składanka wszystkich singli Męskiego Grania wydana w przyszłym roku na jubileusz. Męskie Zgranie, Karolina Zjawożna, te wszystkie męskie zagrania, Daniel ze Złoczewa i męski składak, Krzysztof z Warszawy. To Was zapraszamy, kochani, z osobami towarzyszącymi na najbliższy koncert. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Za 9 minut jest godzina 15. Zastanawiam się, dlaczego my tak dawno wspólnie nie słuchaliśmy tego zespołu. Get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when the stars stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. 'Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do. But till then, I'll cry instead. Bum, the Beatles, I'll cry instead. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. A my usłyszymy się w ofensywie w piątek. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Mamy laureatów 48 wakacji na dwóch kółkach. Przed nimi super atrakcyjna wyprawa trasami Majorki. Poznaliśmy już znaczną część trasy finałowego rajdu. Dziś o kolejnym odcinku. W studiu Marta Smolak z Itaki. Witam, trójce. Witam serdecznie. Podczas kolejnego etapu naszej wyprawy chcę pokazać laureatom piękno podziemne Majorki. Południowo-wschodnia część wyspy to wyżyna z rzeźbą krasową i jest tu mnóstwo jaskiń. Szacuje się, że w ogóle na Majorce jest około 400 mniejszych i większych jaskiń. Część z nich jest udostępniona do zwiedzania, część nie. Ja wybrałam do odwiedzenia dwie. Jedne, które są najbardziej znane, to są Smocze Jamy. Dojedziemy sobie rowerami od strony miejscowości Porto Cristo, zostawimy rowery i zejdziemy do jaskini. Smocze Jamy to pieczary, korytarze w wapiennych nadmorskich urwiskach. Ciągną się one na długości około 2400 metrów i mają do 25 metrów głębokości. Największą atrakcją tego kompleksu jest podziemne jezioro Martel, uznawane za najokazalsze jezioro podziemne na świecie. To jezioro mierzy 177 metrów długości i 30 metrów szerokości. Oprócz podziwiania tego, co stworzyła przyroda, posłuchamy też tego, co stworzył człowiek. Ponieważ w trakcie zwiedzania organizowane są tutaj koncerty muzyki klasycznej, głównie w oparciu o twórczość Chopina czy Offenbacha. Chętni będą mogli sobie popływać też łódką po tym podziemnym jeziorze. Po zwiedzaniu tej jaskini